Welkom iedereen bij podcast 148, de IT-bende podcast van 30 maart 2012. In de box hangen daar punt Bart van Klaveren. Mijn naam is Martin Broersen. Luc is zijn PC nog aan het opstarten, dus die halen we zo, hoop ik, in de podcast over een klein kwartier. Nee, ik weet niet hoe lang die erover doet. Druk is het. Nieuws vergaren was een beetje moeilijk deze week, maar we hebben wat eruit geperst. Dus Google gaat tablets maken, zag ik. Ik weet niet of dat eigenlijk wel nieuws is. Want ze gingen natuurlijk al telefoons maken, maar eigenlijk nu met de aankoop. Maar ze hebben nu een portal, gaan ze in de lucht hijsen. Ze gaan eigen hardware maken. Ja, ik heb het nieuws verder niet gezien. Gaan ze eigen hardware maken of gaan ze andermans hardware verkopen? Ja, ze gaan nu andermans hardware, in beginsel gaan ze ook andermans hardware in die portal verkopen. Maar ze gaan het anders aanpakken dan voorheen. Dat hebben ze toch altijd al gedaan? Ja, maar nu hebben ze dus, ze gaan echt gewoon actief proberen Apple en Amazon aan te pakken. Met een eigen online tablet store. Hartstikke goed. Dus. Ik vraag me af of dat nog allemaal rendabel is. Er zijn zoveel spelers op de markt inmiddels. Ah joh. Bij Google weten ze niet wat verzadiging is, dus laat ze lekker. Er moet volgens mij geen droog brood meer in te verdienen zijn. Winstmarges moeten echt marginaal zijn. Maar laten we dan de hardware bij Google even lekker rommelen. De Go software tool is uit. Software tool is een programmeertaal, ja. Hè? Wel het beestje bij zijn naam noemen. Een programmeertaal. Go. Ik ken praktisch beleid toch, als het geen Perl is, dan is het een tool. Ja, top. Zo, ka-ching. Waarom niet Perl? We hebben Go. Perl. Wat wordt dat de scripttaal van Google Apps daar voor jouw Google Apps vriend? Nou ja, dat vind ik nog een beetje vroeg. Nee hoor, het is 1.0. Ja, laten we er eerst maar eens even wat mee gaan maken. Ik heb nog geen Hello World mee gezien. Dus. Dat is toch wel de de facto benchmark. Zo begint het toch? Of zo eindigt het? Ik weet het niet, ik ben geen programmeur. Maar ze maken nu, denk ik, wat ik er even zo gauw over gelezen heb, een programmeertaal dat zelfs mijn grootmoeder nu apps kan gaan ontwikkelen. Kijk. Ja, ik weet niet of we daar op zitten te wachten. Nee, ik ken je grootmoeder niet, maar... Ik heb geen idee, maar is het... Is het interessant om helemaal een nieuwe programmeertaal van Google te gaan leren? Of gaan we ons in de vingers snijden als we geen Go praten? Nou weet je, ik ga er wel even mee aan de gang de komende week. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ik heb alweer zin om een nieuwe taal te leren. Mm. En dat concept van Bart zijn schoonmoeder, dat is zijn grootmoeder. Dat staat. Oh, dus daarom durf je het aan. Als zij het kan, dan kan ik niet achterblijven. Dus ik ga even kijken. Ik snap je mijn punt. Ik denk dat als er steeds meer mensen, zeker mensen die daar weinig kaas van hebben gegeten, gaan ontwikkelen, dan krijg je toch alleen maar meer rommel. Kwaliteit dan kwantiteit. Er wordt al jaren geroepen dat het steeds makkelijker wordt om te programmeren zonder te programmeren. Ja, er zijn al allerlei visuele programmeertalen en talen met grotere bouwstenen, wordt het dan gezegd. Alleen het probleem is dat hoe makkelijk je een taal ook maakt, als je echt stoere dingen wil doen, ja, dan moet je toch altijd wel weer knoeien met draadjes onder de motorkap. Precies, dus ja. Als het echt een taal is met zulke grote bouwstenen dat je er alleen maar complete flats mee kan neerzetten, ja, dan moet je of accepteren dat je geen invloed hebt op de kleur van de deurbel, of je moet de draadjes onder de motorkap vinden waarmee je dat wel kan. Ja, dan heb je toch altijd wel weer een mogelijkheid om de mannen van de jongens te onderscheiden. Dus. Maar ik ga wel even kijken of Go draadjes onder de motorkap heeft. Ja, en inderdaad of het performt, of dat het helemaal niet performt, of dat het makkelijk is. Precies. Nou, ik ben erg benieuwd. Dus geweldig dat jij je daarvoor opwerpt. Ik werp me wel. Ik ben benieuwd. Hebben jullie over draadjes onder de motorkap gesproken? Hebben jullie al iets gedaan met BlueStacks? BlueStacks? Ja, of de Windows, het is een emulator, ja, een soort, nou niet emulator, ja, het is een soort virtuele Android voor op Windows. Nee, helemaal niet. Is dat voor de developer of wat is het doel van BlueStacks? Het is alpha-code. Ja, goed, ik ben natuurlijk. Ik heb altijd iets met taal gehad, daarom werp ik me ook zo makkelijk op zonder enige dwang als tester van Go. En ik was natuurlijk hartstikke blij toen WordFeud kwam op om te scrabbelen onderweg. Mm-hmm. Alleen het probleem met WordFeud was, het draait alleen op Android en op iOS en noem het allemaal maar, nog niet op je computer. En met BlueStacks kun je nu onder Windows, kun je nu scrabbelen. Oké. Okay. Kan ik ook de performance trackers op je telefoon, die kan ik ook de nou ja, weet ik veel, precies, Angry Birds, kan ik de Angry Birds ook draaien? Ja. Ik vind het natuurlijk leuk om te scrabbelen onderweg. Maar het gaat natuurlijk om al die andere apps die voor Android geschreven zijn, die je daarmee ook ontsluit. Ja. Mm-hmm. Dus ik zei net al tegen mijn collega, je kunt WhatsApp kun je ook aanmelden met een vast telefoonnummer. Ik weet niet of mensen dat weten. Je kan WhatsApp op je mobiel installeren en dan doe je natuurlijk je mobiele telefoon en dan krijg je een sms'je met de verificatiecode. Mm-hmm. Maar je kunt ook WhatsApp installeren op een apparaat dat geen telefoonnummer heeft, bijvoorbeeld je iPad. Of een Android tab, of inderdaad je Windows met BlueStacks. En dan kun je gewoon je vaste telefoonnummer opgeven. En dan stuurt WhatsApp een sms'je naar het vaste nummer, maar dat komt natuurlijk nooit aan. En dan zie je een terugteller en die zegt dan van, we gaan je over 2 minuten bellen om de code door te geven op de telefoon. En dan bellen ze naar je vaste nummer, neem je je telefoon op, dan hoor je 1034, dan doet je dat in. En dan heb je dus je Windows met BlueStacks met WhatsApp erop aangemeld. En dan kun je daarmee dus WhatsApp berichten verzenden en ontvangen. Nou, grappig. Ja, dat is leuk voor de achterwachtend kantoor bijvoorbeeld, om ook mee te doen aan een WhatsApp-groep. Ja, we gaan BlueStacks uittesten. Ja, ik vind het op zich wel interessant. Ik heb zelf geen slimme telefoon. Ja, ik vind dat jij als tooltester de WhatsApp moet gaan uittesten natuurlijk. Want de BlueStack moet gaan uittesten, toch? Ja, dan kan ik eigenlijk ook WhatsAppen, want de hele familie loopt te zeuren dat ik moet WhatsAppen. Ja. Je kunt je aanmelden als alpha-tester. Maar als je wil, kan ik je natuurlijk wel even een linkje sturen. Graag. Ja? Oké. Okay. Komt goed. Oh ja, en voor de mensen met een Mac. Hey, en de luisteraars dan, die je willen alpha-testen of is het niet... Helaas, jammer. Er moet natuurlijk verschil zijn. Nee, als die luisteraars zich melden, dan zal ik kijken wat ik voor ze kan doen. Zullen we het zo afspreken? Ja. Oké. Okay. Nee. Niet mij ons helemaal dood spammen. En er is voor de mensen met een Mac is er natuurlijk gewoon de Android SDK, waarmee je ook een soort emulator hebt. Mm-hmm. En daarmee kun je ook WordFeud en ook Angry Birds op je Mac draaien. Hartstikke leuk. Oké, geweldig. Ik zie dat Luc zijn PC eindelijk aan heeft. Ik zal ons in de podcast halen. Nog even iets anders. Oh, van de week hebben we de tweede NGN iPad-dag gehad. Was een groot succes. De eerste dag was vorig jaar met 275 mensen. Allemaal leden van de NGN. En dit jaar hadden we nou iets van 250 mensen of zo. Maar het was ook heel goed en druk bezocht. Goed gewaardeerd. Leuke dag. Ja, wat betekent NGN? Vroeger betekent het Novell, gebruikersgroep Nederland. Waarschijnlijk weet jij wel wat Novell betekent. Novell, dat is... Maar de rest van de wereld weet het niet meer. Tegenwoordig heet het de Netwerkgebruikersgroep Nederland. En dat is een ICT, een branche ICT-organisatie eigenlijk. Mm-hmm. En ik heb op die iPad-dag, dat was mijn idee, heb ik een presentatie gehouden dit jaar over apps. En dan met name apps voor de iPad 3, de nieuwe iPad, zoals Apple hem noemt. En eigenlijk een van die apps, ja, die is niet specifiek voor de iPad 3, maar een van de apps waar ik aandacht voor gevraagd heb en waarvan ik eigenlijk ook vind dat die zwaar ondergewaardeerd is, is iTunes U. En iTunes U heeft als laatste letter een U van universiteit. Dat is een gratis app die je op je iPhone en op je iPad kunt draaien. En met iTunes U heb je toegang tot lesmateriaal, tot colleges van alle universiteiten van over de hele wereld. Alle content is gratis en je kunt daar cursussen volgen. Je kunt colleges met video volgen en e-boeken lezen met materiaal. Variërend van het programmeren van een app voor de iPhone en de iPad. Tot kernfysica, tot voedingsleren, sporten. Geweldig is het. Geweldig joh. Spreek ik wel met Martin of spreek ik hier met Maurice? Ja, nee, met Steve. Met Steve. Oh, met Steve. Nee, Steve heeft altijd gezegd dat ik nu net uitgezocht dat computers en onderwijs eigenlijk niet bij elkaar passen. En dat het om de persoon van de leraar gaat en niet om de computers. Daar heeft hij zich heel duidelijk over uitgesproken. Alleen onze Maurice heeft dat schijnbaar vergeten. En zo te horen ben jij ook van die club nu. Ja, we weten hoe het met Steve afgelopen is. Nee, ja, it just works. Nee, het is een prachtige app. En natuurlijk, het moet nog wel onderwezen worden. Wat ik er alleen mee wil zeggen is, je kunt met die app kun je plaatsonafhankelijk kun je kennis tot je nemen, informatie tot je nemen. En het is natuurlijk wel aardig als er bij dat materiaal ook nog een beetje structuur wordt aangeboden. Nou, waar komt dat materiaal dan? Is dat, ik bedoel, ik kan ook zoiets over Wikipedia bedenken, maar waar komt dat materiaal dan vandaan? Is het dan, wordt het alleen ontsloten door die app? Het komt van de universiteiten. Mm-hmm. Dus die maken het materiaal. Er is een app die heet iBooks Author. Die kun je ook gratis downloaden. En daarmee kun je content maken voor iTunes U. Het is zo dat bij de 1.0 voorwaarden Apple heeft gesteld dat het materiaal dat je in iTunes U gratis ter beschikking stelt, dat je dat alleen maar daar gratis mag doen en op geen enkele andere manier betaald mag aanbieden. Nou, dat vonden mensen niet zo leuk. En die iTunes U komt van Apple zelf? Die... Ja, inderdaad. Oké. Okay. En toen heeft Apple de voorwaarden herschreven en gezegd, nou, alle content die je via iTunes U aanbiedt, die moet gratis zijn en gratis blijven. Maar het staat de mensen vrij om op andere manieren, in andere vormen, dezelfde content aan te bieden tegen betaling. Dus je zou ook iTunes U als een soort gratis uithangbord kunnen gebruiken om je cursusmateriaal te promoten of iets dergelijks. Maar dat zie je, ik heb toevallig een boek over Pleter Sloterdijk van de Amsterdamse Universiteit gekocht. Omdat ik dat toch in mijn handjes wil hebben. En toen stond daar ook, het stond gratis op. Ergens op een website. Dus ja. Dat is de trend. Dat mensen zeg maar via zoiets als iTunes U de content ook beschikbaar maken. Maar dat je ook nog een boek kan kopen. Ja, precies. Dat is het idee. Ja. Kan. Okay. Kan. Maar nou even feitelijk. Hè? Want je, net als bij Wikipedia. Als ik daar werkelijk naar ga kijken wat er dan staat. Daar heb ik heel veel aan. En soms ook helemaal niks aan. Ja. Dus hoe is nou de kwaliteit van wat jij daar vindt? Ja, nou, hoe betrouwbaar is dit? Is een college van MIT? Ja, dat kun je eraf vragen, ja. Er zijn dus echt letterlijk van alle universiteiten van over de hele wereld. Die hebben allemaal hun materiaal daarin. En je kunt zoeken op universiteit of je kunt zoeken op naam. Het zijn colleges, zeg je. Dus het heeft een soort geloofwaardigheid. Nou ja. Professoren kunnen van mening verschillen, dat is allemaal duidelijk. Precies, maar het is niet zoals TED of zo, waarbij het eigenlijk een soort verkapte promotie of zelfpromotie steeds is. Er is ook materiaal van TED, dus als je erg van TED houdt, kun je daar ook mee uit de voeten. Als jij de iTunes, de iBooks Author app downloadt gratis, dan kun je ook Luxala in iTunes U stoppen. En laat dan de kijkers of de luisteraars bepalen hoe belangrijk of hoe goed ze dat waarderen. Maar wat betekent dat ik een fantasieverhaaltje ook daarin kan stoppen? Of moet het altijd over technologie? Nee, dat is juist het mooie. Het moet niks, dus het mag van alles zijn. Alleen, ja goed, als jij natuurlijk gaat verkondigen dat de aarde plat is, dan wordt misschien jouw content niet zoveel gedownload of bekeken. Het is natuurlijk ook een verschil, want je staat dus gewoon in een portaal samen met die grote universiteiten. Alleen, Apple zegt niet van je moet minimaal 100.000 hits hebben of je moet minimaal 500.000 euro over. Maar dat begrijp ik. Je vindt dat wel goed. Nou zeg je, ik heb daar 250 mensen bij elkaar gehad uit een wereld. Hoe ligt die iPad nou bij die wetenschappelijke wereld? Is dat aan het doorbreken? Of sta jij eigenlijk weer vooraan de troepen, zoals je wel vaker staat? Nou ja, wetenschappelijk. We hebben een hele hoop sprekers gehad op die dag. Waaronder Otto Redegeld, die ICT-adviseur voor de Eerste Kamer is. Bij de invoering van de iPad. Maar dus ook iPad gelovig is? Ja. Ja, dus niet... En hij heeft daar gepresenteerd hoe de Eerste Kamer op dit moment ieder jaar 142.000 euro bespaart door invoering van iPads. Nou, dat is een interessant verhaal. Presentaties zijn overigens allemaal te downloaden via het publieke internet. Dus ik kan er wel eventjes een link van het voorschijn toveren. Het is natuurlijk niet hetzelfde als bij de dag aanwezig zijn. Maar goed, de slides en de kerncijfers en dat soort dingen, die kun je daarmee wel tot je nemen. Misschien is dat wat. Ja, goed. Nou, wou ik eventjes naar de actualiteit. Er is een of andere geflipte ICT-kenner. Ik noemde hem de digibedweter van Nederland. Maurice de Hond wil nu een school opstarten. Die heet de Steve Jobs School. Zelf is niet de eerste mee, want er zijn al Steve Jobs scholen in Bulgarije. En dan wil hij de iPad als belangrijkste onderwijstool gaan gebruiken. Wat was er op die bijeenkomst, was dat toen al bekend? Ja. En wat was het commentaar daarop? Nou, ik heb daar geen mensen naar gevraagd of gesproken. Nee, dus dat zou ik niet weten. We hebben daar niks mee gedaan. Iedereen had natuurlijk zijn materiaal al klaar. Ik vind het persoonlijk een goed initiatief. Niet omdat het Maurice de Hond is. Niet omdat het de Steve Jobs school moet heten. Niet omdat het de iPad is. Maar goed, we zien natuurlijk al jarenlang dat het onderwijs wordt uitgekleed en dat er bezuinigd wordt. Eigenlijk op de toekomst van het land en van de economie. Dat vind ik persoonlijk heel slecht. En ik zie ook dat, zit ik in een bedrijfsadviescommissie ICT aan een ROC. En ik zie wat de belevingswereld van zo'n onderwijsorganisatie is. Dat als ik iets roep over een poll of over een enquête, dat er iemand is die opstaat en zegt van goed, dan ga ik alvast de stencilmachine aanzetten, weet je. En het gaat mij niet om die stencilmachine en wat voor materiaal erin gaat en dat het papier produceert. Maar iemand moet al die uitslagen gaan zitten verwerken, gaan ophalen, met een potlood met een gummetje achterop de resultaten gaan opschrijven en overschrijven. En dan ben je 3 maanden later, heb je je resultaten al binnen. En ik denk, doe even een poll. Ja, maar goed. Wat je nu zegt is dat je vindt dat het onderwijs, en als je kinderen hebt en ik heb kleinkinderen, ik vind dat is helemaal de verkeerde kant uitgegaan. Het is veel te competitief, allemaal CITO-testen, en ze moeten allemaal, weet ik veel, examens en zwemdiploma. Dus daar ben ik helemaal met je eens. Alleen, nou heeft Steve Jobs zelf gezegd, en er zijn heel veel mensen in Silicon Valley die hun kinderen naar de Waldorf school sturen. Maar Steve Jobs heeft zelf gezegd van nou, die computer en onderwijs, dat past niet bij elkaar, want het gaat om de mens, om de overdracht van mens tot mens. En hij was daar dus heel erg tegen. Daarnaast was het als voorbeeld, vind ik, Steve Jobs, hij was de naarste manager, geloof ik, 3 jaar op een rij in Amerika. Hij was als ondernemer misschien heel erg goed en als visionair doordrukker van zijn wil ook wel. Dus hij was van mens tot mens de naaste manager? Ja, hij was de worst manager 3 jaar op een rij in Amerika, einde van de verkiezing. Dan is het maar goed dat hij geen docent is geworden. Nee, ja. Hij was absoluut niet geschikt voor docent. Hij had, bijvoorbeeld als je de verhalen allemaal leest nu, de eerste werknemer was Wozniak en hij zou de tweede worden, maar dat kon niet. Dus toen werd hij werknemer 0 en mijn vriend Dan Kotkin werd werknemer 2. En die was dus de eerste werknemer en die heeft mij veel verteld over hoe dat ging. En Steve Jobs was gewoon geen aardige man, was gewoon een lastige lul die buitengewoon eigenwijs was. Heel erg angehaugd met het niet alleen LSD, maar India reizen. De ene maand alleen maar fruit eten, de tweede maand alleen maar wortels, zag hij helemaal geel. Ik heb daar prachtige verhalen over gehoord. En dat blijkt ook een beetje uit de biografieën die nu verschijnen. Maar het was in ieder geval geen voorbeeld waar je zegt, die man, die moeten wij navolgen in het onderwijs. Die had enig idee over onderwijs. Of dat was als persoon iemand waar we een voorbeeld aan moeten nemen. En dan zie ik, lekker populair natuurlijk, Maurice de Hond. En wat nog erger is, Lodewijk Asscher. Ook zo'n bedweter die zich achter allerlei domme projecten in Amsterdam gesteld heeft. Zoals glasvezel en nog een paar van die dingen die echt misgegaan zijn. Dan gaat Lodewijk Asscher daar helemaal achter hangen. Omdat hij dat helemaal ziet zitten en dat het een prima initiatief is. Een beetje zoals daar nu ook zegt, van het onderwijs moet anders. Ja, maar jongens, toch niet met een iPad. Je verkopen aan Apple. Ja, want dat betekent dat al het lesmateriaal via iTunes moet worden aangeschaft. Ja, dat heb ik meer dingen over gehoord. Weet je wat het is? Ik denk dat je niet serieus iets kunt veranderen als je het niet zo groot aanpakt. Dus stel nou, ik heb net het over iTunes U gehad. Stel nou dat iTunes U niet van Apple was. En stel nou dat het niet op de iPad zou draaien. En stel nou dat het alleen maar op de Samsung Galaxy Tab 10.1 zou draaien. En op geen enkel ander apparaat, weet je. Dan zou het er helemaal niks voorstellen. Dus ik geloof dat Apple het met iTunes U goed bedoelt en dat ze dat goed doen. En ik geloof dat als dat een principe is dat werkt, dat blijkt te werken als je het geprobeerd hebt, dat er misschien andere partijen kunnen komen die dat kunnen, die daar ja, maar wacht even, mee kunnen gaan. Een universitair gebruik van een informatietool, van een tablet in zo'n algemene vorm, een handige manier om informatie te benaderen en daar de kruisverbanden aan te leggen, is wat anders dan zeggen we gaan een school maken waar kinderen van 2 tot 10 jaar, weet ik veel wat, voornamelijk via dat touchpad Gaan zitten rommelen. En ja, mijn kinderen zijn ook zo goed. Nou, ik heb mijn kleinkinderen ook. Die hebben ook zo'n dingetje van papi natuurlijk. En zitten de hele dag zitten die spelletjes te spelen op zo'n iPad. Ik heb niet mijn hand gezet op de petitie voor de Steve Jobs school, hoor. Ik heb alleen gezegd dat ik vind in de wat bredere zin dat er misschien mogelijk wel wat innovatie in het onderwijs zou kunnen plaatsvinden. En ik zie daar zijn we het over eens. Dat is... Ik zie die school ook niet zo letterlijk. Alleen ik denk wel dat als je iets wil bereiken, dat je ook wel bereid moet zijn om stelling te nemen en om ergens voor te gaan staan. En ik denk dat Maurice de Hond dat doet. En of dat wel of niet in de geest van Steve Jobs is. En of dat wel of niet, of ik wel of niet mijn kinderen op zo'n school zou doen. Ik zal er een lullig verhaal over schrijven. Want ik vind dat wat daar gebeurt, dit soort eigenlijk op de bandwagon springen. Hè, want dat is wat er gebeurt. Hè, ik wil je anders even vragen, Luc. En dan wil ik je vragen om geen lullig verhaal te schrijven. Maar probeer een positief verhaal te schrijven. Over hoe jij je dan zou aanpakken. Of over hoe jij je dan ziet. Nou, dan wijs ik op bijvoorbeeld de Waldorfscholen en allerlei onderwijssystemen waarbij men zich de vraag heeft gesteld, wat is een optimaal communicatiemiddel tussen leraren of tussen kennis en het kind? Ja? En wat is dat dan? Er is natuurlijk heel veel over geschreven in de psychologie. Is dat dan een Blackberry playbook in plaats van een iPad? Of is het dan een papieren kladblok in plaats van een iPad? Nou, de Waldorfscholen en in Amerika zijn een heleboel scholen die zeggen tot 12 jaar geen computers. Klaar. Ja? En geen mobiele telefoon. En omdat de effecten van al die middelen, die zogenaamde veiligheid van ik kan direct vinden, leiden niet tot beter onderwijs. Ook het Wikipedia, dat is vrij algemeen onderzocht, leidt niet tot een betere... Mensen stelen leuk dingen bij elkaar en kunnen heel snel rapportjes schrijven. Maar het leidt niet tot beter onderwijs, niet tot betere prestaties. En... Dus de computer en heeft mij natuurlijk ook ontzettend geholpen om meer te schrijven en veel meer te produceren. Maar heeft het ook geholpen om een dieper inzicht te krijgen? Nou, en die vraag, dus eigenlijk de pedagogische vraag van welk middel is het beste om onderwijs te geven. Die is in ieder geval door Steve Jobs zelf beantwoord met een antwoord van de persoon, de leraar zelf. Als je wil investeren... Investeer in meer leraren, minder kinderen, betere leraren. Okay. Is ook goed. Dan doen we het anders. Dan houden we die iPad weg bij de kinderen tot 12. Maar dan zeggen we, ga dan als docent alsjeblieft kennis tot je nemen en ervoor zorgen dat het bloed weer sneller gaat stromen. Ja, precies. Laat de docenten daar wat mee doen. En natuurlijk om te zeggen, helemaal geen iPad en geen iPhone. Dat is ook onhaalbaar. Ja, zijn er ook die fundamentele vraag van hoe leer ik? Ja? Ja. Hoe, hè? En het enige wat ik zie, en daar zijn we denk ik allemaal over eens, dat het huidige onderwijssysteem mensen vooral leert in de vorm te denken. In de bestaande vorm. En Apple heeft een mooie vorm neergezet, maar ook een heel dramatische vorm. Hè? Die iPad of de touch interface, waar we dan allemaal zo mee gaan werken. Dat is een vorm. Is dat de optimale vorm? En dan zeg ik, de pedagogiek heeft gezegd dat dat niet echt... Dat niet is. Dat ook het boek bijvoorbeeld niet een optimale vorm is. Nee, maar goed. Kun je vragen, wat is het dan wel? Precies, ja? En bestaat hier wel, ja. Nou, die vorm bestaat. Maar moeten we in dit verhaal ook niet de Salman Khan Academy in meenemen? Want op zich heeft die neemt toch ook al een heel groot deel van educatie in de wereld op zich steeds meer. Ik heb het idee dat er steeds meer mensen daar informatie via deze weg tot zich nemen. Ja, en dan komen we bij de oude vraag. Is informatie, hè, dus wat kinderen tegenwoordig doen, informatie van Wikipedia halen, dat bij elkaar schuiven en daar een nieuw verhaal van maken, leidt dat tot... Wikipedia-punt snap ik, Luc. Wat ik alleen bedoel is, als je kijkt natuurlijk naar boeken, hè, want je zegt zelf ook al, boeken zijn ook niet het ideale medium. Als je kijkt naar hoe er nu wordt lesgegeven, en dan heb ik het niet zozeer over de diep onderliggende pedagogische afwegingen, maar meer gewoon naar middelen. Van wat is er dan en waar doe je het mee? Ik bedoel, natuurlijk moeten er ook docenten zijn en natuurlijk moeten die docenten bevlogen zijn. Waar het mij om gaat is, stuur je kinderen met een tas met boeken op pad? Zijn er kluisjes op school waar die boeken in bewaard moeten worden? Moeten die boeken gekaft worden? Snap je? Of is er een apparaat waarmee je soortgelijke content, en dan zeg ik niet dezelfde, want het is anders... Ja, maar dat is heel wat anders. Dan zeg je dus, ik gebruik de iPad of de computer als een toegangsmiddel voor boeken. Ja. Waar het dan in wezen om draait is, hoe zien die boeken eruit? Of in dit geval, hoe ziet de software eruit? Nou zijn we natuurlijk al sinds de dagen van de Commodore 64, ik heb dat allemaal meegemaakt, zijn er in Nederland allerlei uitgeverijen bezig geweest om learnware te maken, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Ja, prachtige programma's te ontwikkelen. En een tijd lang ging dat in de sfeer van, nou, dat moeten games zijn. Mensen moeten geactiveerd worden. Je moet woorden leren. En ik moet toegeven, mijn zoons spreken fantastisch Engels. Alleen maar omdat ze vanaf hun vijfde jaar, zesde jaar altijd spelletjes speelden met allerlei moeilijke vragen en rare begrippen en fantastisch Engels spreken. Echt, ja, ongelooflijk. Ja, en die zijn toevallig ook in de game business gestapt en gebruiken dat dus. Maar het valt me nog steeds op hoe goed de uitspraak is en hoeveel rare woorden ze kennen. Dus gamen is zeker een manier om iets te leren, maar is wat mijn dochtertje doet, is mijn kleindochter, die de hele dag Nijntje zit te spelen en die over dingetjes overheen laten springen, dat leidt zogenaamd tot multitasking, ja, dat mensen heel flexibel kunnen springen tussen dingen. En wat blijkt nou uit onderzoek, dat op een wat latere leeftijd, dat die multitasking niet leidt tot een betere prestatie in specifieke taken. Ja, daar zijn genoeg onderzoeken over geweest dat dat eigenlijk maar de vraag is. Dus waar zijn we mee bezig? En dan vind ik het dus gevaarlijk dat zo iemand als Maurice de Hond in De Wereld Draait Door en in alle kranten enorme verhalen krijgt van wij gaan het anders doen. Nee, dat we het anders moeten doen, helemaal eens. Maar die iPad, dat is een buitengewoon gevaarlijk dingetje. Al was het maar omdat het iPad je linkt aan Apple. En Apple is een beetje, en dat heb ik al eens eerder gezegd, daar heb ik wel rechtszaken over gevoerd, een fascistoïde bedrijf. Een bedrijf wat een meerwaardigheidsomgeving aanbiedt om een minderwaardigheidscomplex op te lossen. Dat noem ik dat is ook volgens Reich fascistoïde. Ja, dat is heel gevaarlijk. En daar ben ik een beetje bang voor. En dan ga ik even een stap maken wat we de laatste weken ook in de Apple-wereld zien. Namelijk, er is een nieuwe Apple Store in Amsterdam. Nou, als je hoort hoe dat gegaan is, dat Apple al anderhalf jaar andere ondernemers in Amsterdam verboden heeft om een Apple-winkel, geloof ik, in 3 kilometer omgeving van die winkel te stichten. Dat de kleine Apple-retailers enorm last hebben van het feit dat nieuwe spullen wel bij de Apple Store zijn, maar niet elders. Kortom, dat Apple die distributiemarkt op een onterechte en naar mijn gevoel ook in Europees recht niet legale manier zit te manipuleren. Daar heb ik angst voor. Apple is een bedrijf wat, zeg maar, op een niet al te vriendelijke manier, en dat is terug te voeren op de persoon van Steve Jobs, op een niet al te vriendelijke manier de macht wil hebben en de omzet en de winst. Ja? Nou, ik heb zoiets, als jij fabrikant bent, mag jij zelf bepalen wat jij en hoe jij verkoopt, hoor. Het ligt erg moeilijk. Als jij hetzelfde product in de markt zet en je geeft aan kanaal A betere condities als kanaal B, ja, dan kan kanaal B zeggen dat manipulatie van de markt is en dat misbruik is van de machtspositie. Ja, ik voel al wat voor je argumenten, Luc. En dat zit hem eigenlijk meer in een beetje weer de knipoog naar Dirk Scheringa. Die zei van wat wij deden, dat was niet verboden. En dus als wij het niet deden, dan waren er wel 10 anderen die het deden. Ik ben met je eens dat het niet op een leuke en op een gezellige manier gaat. De manier waarop Apple zich opstelt naar de markt. De vraag die Bart dan eigenlijk stelt is van ja, maar moet dat dan? Weet je? Ik bedoel, ja, binnen de ruimte die je wordt gegeven of binnen de wet die er is, staat het aan ieder vrij om te handelen zoals hij zelf denkt dat nee, goed is. Nee. Daar zijn beperkingen aan. Dat voert terug op eigenlijk de IBM en de consent decree in Amerika. Harold Green, een rechter die op een gegeven moment zei van dit wordt te gek. En het mooie voorbeeld is natuurlijk dat IBM hardware en software koppelde. En dat op een gegeven moment zei van dat mag niet. Hè? Nou, ze zijn een beetje van die hardware af. En ze verdienen hun geld als software. Dus dat probleem is opgelost. Maar er zijn genoeg situaties in de historie waarbij dat antitrustgevoel van iemand mag niet de hele kolom beheersen, want daardoor beperkt hij de concurrentie en dus eigenlijk de innovatie en eigenlijk de toetredingsmogelijkheden. Daar zijn wetten en regels voor. Ja, die zijn ook in Europa. En daar heeft Microsoft mee te maken. En daar heeft IBM mee te maken gehad. Laatste tijd niet zoveel. En nu zie je dat Apple ook mee te maken. Of die krijgt daar mee te maken. Ja, die krijgt daar steeds meer mee te maken. Die hebben via allerlei slimme trucs. Bijvoorbeeld het maken van reclame op hun website en iTunes en iPad. Eigenlijk naar zich toe getrokken. En pakken er 30% van. En dat is dan hartstikke leuk. En je kunt zeggen dat is ondernemerschap. En dat is ook heel slim gedaan. Maar het loopt tegen de grens van het acceptabele aan. Ik denk dat er uiteindelijk wel, ik bedoel, hetzelfde hebben we van Microsoft gedacht. Hetzelfde dat werd destijds van IBM gedacht. Dus ik denk dat ik bedoel, als je ziet waar Microsoft nu staat in de hele tabletmarkt en in de mobiele markt, denk ik, nou, dat probleem is zichzelf opgelost. Ja, en dat heeft IBM bij IBM is het ook opgelost. Die hebben het op een gegeven moment geluisterd. En IBM is een heel ethisch bedrijf, want dat zijn mormonen, weet je wel. Die komen nog uit de tijd dat het allemaal nog... Hè, die geloven nog ergens in. Dus die hebben zich daar gehouden. Hebben zich teruggetrokken voor een gedeelte uit de hardwaremarkt. Wilden ook niet meer in de PC-markt zitten. En verdienen nog steeds goudgeld. Met hele goede producten in de mainframe business. Ja, waar ze diensten aanbieden. Waar ik steeds nog verbaasd over sta. Als ik een tientje overmaak naar Bart of naar Martin. Dan gaat dat via grote IBM mainframes die nog onder COBOL draaien. Die staan bij de ING en bij de grote banken. En dat werkt perfect. Daar hoor je toch heel zelden dat het misgaat. He, dat hele oude code. Ik moet zeggen, Luc, dat tientje dat je mij gestuurd hebt, is niet aangekomen. Ja, en ik hoor wel Martin en Bart, maar ik denk, waar blijft mijn tientje dan? Nou ja, weet je, je hebt wel gelijk. Maar ik denk, nogmaals, ik zie die Steve Jobs school niet zo heel letterlijk als we dan even teruggaan naar het onderwerp. En ik denk dat het goed is als er iets gebeurt. En bij alles wat anders is, moet worden onderzocht of dat op lange termijn of dat net zo goed lijkt als op korte termijn. Alleen ik denk wel dat er gewoon wat moet veranderen. Dat er best wel wat kan gebeuren. Ja, maar niet door. Niet door Maurice de Hond. En iemand die in de computermarkt zijn sporen niet verdiend heeft en steeds achter de verkeerde project is gaan hangen. Ik herinner me nog de V&D's. En hij is daar natuurlijk heel druk mee bezig geweest. Hij heeft het woord digibeet in de wereld gestopt. Nou, wat niemand begrijpt, is dat nou een analfabeet of een niet-analfabeet digitaal? Ja? In het algemeen dan. Ja. Ja? Dus onderwijs, prima. In deze tijd van bezuinigingen kunnen we best kijken, kunnen we dat wat slimmer doen. Maar als ik nou van de week lees dat selecties, hè, dat is dus eigenlijk de grootste Nederlandse boekhandelaar, bijna failliet is of failliet was. Ja? Dan zeg ik, ja, er zijn dingen in de samenleving waar we werkelijk naar moeten kijken, hoe we dat gaan doen. Nou, ik denk dat je daar ook wel een punt hebt. En ook dan richting de Apple nog steeds. Als dat inderdaad allemaal Apple allemaal wordt. En de computerbedrijven mogen 0,5% winst maken. Dan gaan ze vanzelf allemaal dood. Dus dan blijft er ook vanzelf allemaal één Apple over. Als iedereen daarvoor gaat, zal ik maar zeggen. Ja, maar jongens, we hebben natuurlijk het laaghangend fruit en de makkelijke omzet. Hè. De tijd dat je computers kon verkopen, dat je daar gewoon een grote markt voor had. Maar wat Apple is gewoon, daar moet je gewoon niet mee willen, zal ik maar zeggen. Er is dus meer. Apple heeft een hele slimme regeling. Je kunt tussen de 4% en 6% krijgen. En als je dan flink wat verkoopt, kun je naar de 8% achteraf. En als je echt een premium reseller bent van Apple en dan moet je aan allerlei regels houden, dan moeten de asbakjes uit de zaak en 2 centimeter ruimte onder je toetsenbord en dat soort dingen, dan kun je tot 10% komen en daar valt mee te leven in de huidige dingen, omdat Apple als een gek verkoopt. Omdat je dan de iPads inderdaad weg kunt schrijven. Maar er is dus meerwaarde nodig. Hè? Ik bedoel, of jullie noemen nu Apple, maar laten we dan eens over Google hebben. Wij doen heel veel Google Apps migraties. Mm-hmm. Laat ik zeggen dat het verdienmodel voor resellers of voor wederverkopers achter Google Apps ook niet geweldig is. Dat gaat ook een beetje in enkele cijfers lopen. Mm-hmm. Het idee erachter is dat je meerwaarde verkoopt en dat je aanvullende diensten verkoopt. Dus ja, de tijd dat je achter een bureau kon zitten de hele dag en alleen maar dozen heen en weer voorbij kon schuiven en je hand op kon houden, ja, die is voorbij. En die grote partijen die willen heel graag netwerken en andere mensen voor hun karretje spannen om hun dingen te verkopen. Maar ze zeggen heel duidelijk van ja, probeer vooral je eigen meerwaarde te zoeken. En daar kun je gewoon voor vragen wat je wil. Ons ding moet ook goedkoop blijven. Het heeft natuurlijk geen zin als Google dat voor $4 per user per maand aanbiedt. En jij er dan €20 per gebruiker per maand van gaat maken. Dat is niet de bedoeling. Maar als jij dat kan migreren, of als jij daar domeindiensten bij kunt verkopen, of als jij daaromheen timmert. Ja, natuurlijk moet je daarvoor vragen wat je wil. Dat is hoe Google dat ziet. En ik denk dat Google dat daar niet verschilt van Apple. En vergeet niet, ik bedoel, het is nu allemaal Apple, ze vieren nu hoogtijdagen, maar het is met Apple ook wel anders geweest. Dus ja, gun ze ook hun moment, zou ik zeggen. Op een gegeven moment dan verandert dat wel weer. Ja, maar je zegt dus eigenlijk, ik moet auto's zonder winst verkopen, omdat ik dan mijn meerwaarde is dat ik zo goed kan sleutelen achteraf. Bijvoorbeeld, ja. Nou ja, kijk, die auto's, jongens, die auto's, er zijn nog maar 5 auto's op de wereld over als we dan in die analogie moeten blijven praten. Zoveel smaken zijn er niet. Je kan natuurlijk met popboxen werken voor je e-mail. Je kan het met of zonder SSL doen. Maar uiteindelijk kan je naar Office 365 of je kan naar Google Apps. Nou, dan is er van ja, hoe geloof ik nog iets? En er is van Windows Live nog iets en dat is het. En wat voor systeem je dan ook neemt, anders dan die grote 5, denk ik dat het de maximaal zijn. Ja, dan heb je altijd een hoop gezeik. Mm-hmm. Ja, maar zelfs bij die grote vijf heb je dus het gevoel, en dat is de ellende waar we het over hebben. Je voelt je dus op een gegeven moment, niet als Apple-gebruiker, maar ik bijvoorbeeld als Windows-gebruiker. Ik heb een HP gekocht 1,5 jaar geleden en daar is een keer een harde schijf bij gehouden. En nu is er een update gekomen van Windows 7 en die zegt, je hebt een illegitieme versie. Ja? Nou, voordat je daar doorheen bent, ik ben er nog niet doorheen. Vervloek je niet alleen Microsoft, maar ook HP. En dan denk je, hallo, en die zaak waar ik gekocht heb, Apple, of wat, ga naar een Apple? Ja, ga naar een Apple. En die gaat nooit kapot. Ah, ja. Het blijven apparaten, zeg ik. Maar je voelt je dus eigenlijk ingeklemd in mijn geval in een omgeving. En nou projecteer ik daar een beetje in naar Apple, wat ik nooit een aardig bedrijf vond, van dat je daar ook ingeklemd zit. En dat we dus bijvoorbeeld in dat onderwijs ons afhankelijk maken van één partij. En dan gaat het altijd fout. We maken ons niet afhankelijk van één partij. Maurice de Hond die stelt voor om zijn volgelingen afhankelijk te maken van één partij. Mm-hmm. Nou, dat staat hem vrij. En er zijn mensen natuurlijk die minder affiniteit met computers hebben, die zich hun hele leven al ingeklemd voelen in al die apparaten waar ze niks mee hebben. Ja, dus maar wat mij dan opvalt is dat er zo weinig mensen in de krant, in de Volkskrant, dat er niet ingezonden brieven komen, zeggen van meneer de Hond, stop hiermee. Op de website overigens wel hoor, daar wordt hij echt afgemaakt. Maar in de kranten zien we dus niet dat mensen zeggen, hallo meneer de Hond. Dat kranten geen lezers meer hebben of geen adverteerders meer hebben, Luc, want dat is natuurlijk ook gaande, snap je? Ja, dat is ook gaande. Kortom, we verarmen eigenlijk, ja? Niet? Het verandert allemaal. En het is natuurlijk gewoon de kunst om op een positieve, constructieve manier daar dingen mee te doen. En om niet alleen maar te constateren dat de uitgevers, dat de adverteerders wegblijven. Ik bedoel, de pers hangt de tas aan de wilgen. En de boekhandels geven het op. Bol.com is verkocht aan... IT-bende blijft bestaan voorlopig. Nee, kijk, we houden dingen. Was er verder nog groot nieuws deze week? Behalve dat Facebook nou uiteindelijk voor 100 miljard naar de beurs wil. Tenminste, ze willen 10 miljard ophalen, maar ze willen 100 miljard de standaardwaarde van de toko. Ik ken Mark Zuckerberg niet persoonlijk, maar ik geloof dat hij geen aardige man is. En dat hij het bedrijf ook niet op een leuke, gezellige manier in de markt zet. Nee, maar het is wel weer 100 miljard. Ja? Het is wel weer een nieuwe superrijk. Ik bedoel, ik geloof dat hij 55% heeft of zo. Dus daar hebben we dan iemand van het niveau qua geld van Bill Gates. Hè? Ik vind dat er een Facebook-school moet komen. Een Facebook-school? Ja, dat je leert via Facebook. Ja, waarom niet? Nee, maar ik denk waarom wel? Dat is de manier waarop je kinderen op het moment leren, of niet? Ga toch maar naar de Khan Academy. Dan kunnen we tenminste gewoon ons zinvolle lesmateriaal tot ons nemen. Ja. Jongens, ik heb nog een vraag een beetje uit de markt. Hoe staat het met die harde schijven? Ik heb nog steeds een zootje harde schijven. Nou, dus ik zit te kijken en ik dacht een maand geleden, nou die prijzen die zijn een beetje omlaag aan het gaan. Ja, dat is een beetje het kwartje van Kok verhaal. Denk ik. Het is er ingekomen en het blijft erin, bedoel je? Ja, ik denk niet dat het ooit gaat terugkeren op het oude niveau. Het gaat omlaag. Je ziet inderdaad een dalende trend. Maar hij gaat zo langzaam. Ik was bij Saturn. En die zeiden dat de prijzen voor volgende maand omhoog gaan. Vorige maand had ik nog voor €109 kon ik daar nog 2 terabytes kopen. Ik heb er maar een paar gekocht. Ik dacht van, nou goed. Want ik heb er 20 nodig. Ik dacht, dat gaat nog verder omlaag. En nu zeggen ze, nee, 149 minimaal. En het wordt weer 189. Kopen ook over. Ja. Geen idee. De harddisken zijn goed leverbaar. Dus de prijs is inderdaad alleen een beetje vreemd. Maar ja, misschien duurt het nog de hele zomer door voordat er weer wat gebeurt. Ik denk toch wel eerlijk gezegd tegen het eind van het jaar dat dan de race weer inzet en dat dan iedereen toch weer gaat concurreren. Maar we hebben natuurlijk geen Hitachi meer. WD heeft Hitachi gekocht. Dus we hebben wel minder spelers. Aanbieders. Ja. Ja. En als je maar 2-3 spelers hebt. Als je Samsung koopt, dan is de kans erg groot dat je Hitachi geleverd krijgt. Ja, Samsung is dat niet het fascistoïde bedrijf uit Zuid-Korea. Dat probeert de wereld over te nemen. Ja, zoiets, ja. Ja, laten we allemaal gewoon... Ja, maar goed, wat moet je dan, hè? Ze maken van die mooie telefoons. Hey, ik wil even... Ik zie iets voorbij komen over... Europees parlement wil hacksoftware verbieden. En ik heb het artikel nog niet helemaal gelezen... maar ik zie wel de vraag staan... wat zijn hacktools? En dan denk ik, oh ja, daar gaan we weer. Ja. En moeten we iets verboden worden? Ja. En wat gaan we dan verbieden? We gaan de werktuigen verbieden? Gaan we de messen verbieden? Ja? Nou, het rare is, het hebben van een hackdoel gaat niet verboden worden, maar het verspreiden en het gebruiken van wel. Ja. Het is alsof je zeg maar een breekijzer gaat verbieden. In mijn werk om te kijken of dingen nog wel veilig zijn. Ja, maar wat is een hacktool? Is een compiler een hacktool? Ja, nou, zeker. In handen van een expert wel, zou ik zeggen. Ja. Alles mee bouwen. Ja. Dus leven maar in. Ja, het is alsof je een breekijzer gaat verbieden voor inbrekers. Ja. Ja, dit kan niet. Je kunt dus missen alleen de politie mag dan hacktools hebben natuurlijk. Nou, ik vind als systeembeheerder ook die tools moet kunnen gebruiken om te kijken of jouw bedrijfsnetwerk wel veilig is. Dan krijg je een speciale instantie die komt keuren of jij dat wel mag. Een soort een hackvergunning. DigiNotar 2.0. Nee, ik bedoel meer een soort wapenvergunning. Ja. Dat kan ik niet. Die kunnen niet gehackt worden. Het valt gewoon. Maar is dit ook weer niet een signaal dat de overheid of dat parlement en zo er werkelijk echt de ballen van begrijpen? Ja, snappen, ja, inderdaad, ja. Dat is net zo dom als softwarepatenten. Het is best wel zorgelijk. Allemaal, maar goed, dat hadden we al eerder geconstateerd in deze podcast. Daar kunnen we mogelijk, als we niet zelf heel actief gaan doen, niet veel aan veranderen. Nou, dat zeg je wel. Zullen we een IT-bende-delegatie aanbieden, vrijwillig? Jongens, laten we er een politieke partij van maken. Hè? Ja, ja. Je hebt energie, je hebt genoeg. We hadden de artikelen deze podcast wat niet online. De partij voor IT-bende. Ja. Voor meer bende in de IT. Wij het over goede zaken doen, denk ik. Ja. Wat zegt u, 100 miljard? Nou, ik dacht eigenlijk meer aan 500 miljard. Maar als jullie 100 miljard begroot hebben, dan loopt het hiermee op goede chaos. Maar de hackers zijn wel aan de winnende hand, zag ik mij iets. De FBI is dat van mening. Ja, dus, scheidend. The bad guys are winning. En daarom moeten we nog meer de mensen onderdrukken. Ja, dat is een argument om, zoals het altijd. Zo is Pol Pot in Cambodja ook begonnen. Ja, maar de Amerikanen gaan bombarderen, dus we gaan jullie afvoeren, niet? Ja. Dat soort argumenten hoor je natuurlijk altijd. Maar aan de ene kant, soms zeg ik van nou, het is maar goed dat er hackers zijn, want dan dit is toch een beetje tegenwicht tegen de ellende. Precies, ja. En over hackers goed, veel nieuws is er niet. Is er een van jullie nog naar de CeBIT geweest? Ja, ik. Ja. En hoe was dat? Nou, het was niet slecht, maar het was ook niet. Ik had toch wel een opleving verwacht. Onder andere door Apple, die er natuurlijk traditiegetrouw niet staan. Maar wel een soort spin-off had ik wel verwacht. Maar het was er niet. Okay. Heb je daar nog een verhaal over geschreven? Ja, zeker. Ja, op mijn webblog. Kun je mij dat toesturen? Ja, geen probleem. Waar staat dat? Ja, het staat op mijn webblog, maar ik wil het wel even nemen. Stuur even je webblog, tik even je webblog dingetje in. Ja? Ja, komt goed. Want dan zal ik daar wat mee doen. Als je een leuke foto erbij doet, dan maak ik nog reclame voor je in het blad. Want ik ben er zelf niet geweest. Ik zat lekker in Bali te kijken naar meisjes die daar allemaal ook verslaafd zitten te raken aan mooie telefoontjes en mooie motortjes. Kijk, zijn er nog mensen die een nieuwe iPad hebben? Of ben ik de enige van IT ben? Mijn vraag gewoon is, wat doe je met je ouwe? Je wil even de wereld laten weten, ik heb hem al. Ik wil even naar die waardigheidscomplex. Heb je geen ouwe te koop of zo? Mijne is groter dan de jouwe. De mijne heeft meer pixels dan een HD-tv. Ja, het is heel erg. Voor mijn werk was ik aan het vliegen. En ik kwam natuurlijk langs Londen. En ik had natuurlijk een terugreis. En ik dacht, ja, dat is eigenlijk wel een beetje te krap om ook nog even op en neer naar de stad te gaan om zo'n iPad te scoren. Dus heb ik mijn terugreis verzet. Zodat ik op en neer kon naar de Apple Store in Regent Street in Londen. En toen kwam ik daar. En er lagen allemaal van die mooie nieuwe iPads. Dus ik zei, nou, doe mij er maar eentje. En zeiden ze, nou, ik ga hem even halen. Komt er iemand terug? En die zei van, heeft u er gisteren eentje besteld? Nee, hoezo? Moest dat dan? Ja, we zijn eigenlijk door de voorraad heen. We zijn alleen nog maar voor mensen die gisteren besteld hebben. Oh. Ik zeg, nou, dat wordt hem niet. Ja, dan hebben we ook geen iPad voor u. Wauw, wat vervelend. En toen zei je, ik heb hem gisteren besteld. Ik ben het even vergeten. U kunt er wel eentje met een abonnement. Ja, maar ik woon in Nederland. Oh, is dat niet pas ook nog Apple Store geopend? Ja, maar die heeft pas de 23e. Nou, ik kon hoog en laag springen, maar ik kreeg natuurlijk geen nieuwe iPad mee. En toen ben ik uiteindelijk om de hoek gaan kijken bij zo'n kleinere Apple winkel die in Londen dan wel zijn binnen een straal van 3 kilometer. 100 meter verderop John Lewis. Dat is een beetje zo'n Are You Being Served warenhuis. Met van die mensen die dan wat meer op leeftijd zijn, wat meer ervaring hebben. En daar heb ik verstand van zaken hebben. Heb ik een meneer Humphries gevonden. En die zei van, ja hoor, we hebben ze gewoon. Ik dacht, nou dat kan bijna niet, weet je. Hoe hier om de hoek maken ze elkaar af voor zo'n ding. En dus ik ging naar de kassa en ik vroeg om een nieuwe iPad. En toen dacht ik nog van, ja, jullie verkopen ook nieuwe iPad 2. Je hebt nu niet zo'n Chinese kloon, toch? Nee. Dus ik kreeg hem in de doos. En nou, op de oude doos van de iPad 2 stond iPad 2. En op de doos van de nieuwe iPad staat gewoon iPad. Ik denk, ja, nou goed. En ik heb hem betaald en ik ben weggegaan ermee. En het was een geweldige nieuwe iPad 3. En ze hadden er nog 12 van op voorraad toen ik wegging. En word je nog een beetje warm? Afgezien van dat dit een macho puntje is. Ja? Ik heb ontdekt dat als ik er 3,5 uur mee in mijn handen heb gestaan om Real Racing 2 HD te doen op mijn Apple TV, dan wordt hij inderdaad wel warm. Ja. Maar ik geef zelf dan ook wel wat lichaamswarmte af aan het ding. Dus dat is 1. 2 is, ik laat mijn iPad altijd 's nachts op. Naast mijn bed. Al die magnetongolven die gaan dan door mijn hoofd. Dan slaap ik lekker rustig. En ik word dan midden in de nacht niet wakker om te kijken of hij al vol is. En of hij, als hij vol is, of hij dan wel echt vol is. Ik heb ook scheid aan dat die het overladen of het doorladen heb ik al gezien op allerlei online tijdschriften die niks anders te melden hebben. Dat het wel of niet de bedoeling is en dat het wel of niet schadelijk is. En dat Apple dan zegt van, als hij vol is, dan is hij vol. En nou, bijna Wilders' taal wordt het langzamerhand. Dus ik laat hem gewoon iedere nacht op en iedere dag dan haal ik hem van de lader af en dan neem ik hem mee en dan doet hij het de hele dag. Kan Apple niet zo'n reverse magnetische plug maken? Dat als hij vol is, dat hij de magnetisme omdraait en die plug er dan afspringt? Ja, precies. Ja. Dat ik dan van die magnetrongolven wakker word in plaats van dat ik lekker slaap. Ja, nou ja, lijkt me een goed plan. Ik ben er dus heel blij mee. Het is een geweldig apparaat. En ik adviseer al mijn klanten, als die nu een iPad gaan kopen, is het die eerste iPad. Dan kun je prima met een iPad 2 uit de voeten, want een iPad 2 is niet opeens een slechter apparaat geworden. Aan de andere kant, het prijsverschil is wel erg klein. Het is niet dat die iPad 2's voor de helft weggaan of zo van een iPad 3. Dus voor het prijsverschil moet je het eigenlijk niet laten. Het is namelijk een kwestie van tijd. Ja, ze worden wel ingeruild, dus je kan ze bij Amazon goedkoper kopen. Natuurlijk. Het enige verschil wat ik heb begrepen, het enige echt merkbare verschil, is inderdaad het scherm wat een vele hogere resolutie heeft. Nou, is dat nou echt? Het is geweldig. En je ziet pas, hè, ik vergelijk het altijd met een nieuwe bril. Je denkt van, nou ja, het valt wel mee met mijn ogen totdat je een bril opzet. En dan denk je, wow, dat is allemaal wel heel scherp. Nou, dat heb je ook met de iPad 3. Als je een iPad 3 voor je neus hebt, denk je, zo, dat ziet er mooi uit. En dat doet wel heel veel. En het feit dat de software dat nu kan, en het feit dat er apps komen, dat er updates komen die allemaal aan de graphics werken. Ook al is het maar een heel klein ding. Ik heb die Kindle-app op mijn iPad. En het leest geweldig. En het is gewoon hartstikke mooi. Ja, het is psychologisch. Hè? Fysiologisch gezien is meer pixels, dat is gewoon meer comfort. Ja. En dus minder vermoeidheid. En dus makkelijker ermee werken. Dus ik geloof dat dat echt wel een stap vooruit is. Maar laten we gewoon al onze weerstand opheffen. Mag ik vragen wat je ervoor betaald hebt? Ja, dat mag je vragen. Ik heb er volgens mij £499 voor betaald. Dus dat is ongeveer 200 kilo. En dat is een 3- en 4G dingetje? Nee, ik heb alleen wifi gedaan. Want ik doe natuurlijk onderweg doe ik met Android wifi tagger. Ja. Oké, okay, dus een... Ik heb meer dan één apparaat. Goeie tip voor die IT-bende luisteraars. Ja. Ik zou dat ook altijd doen. Ja, anders word je gek van je abonnementen. Ja. En nu word je gek van één abonnement. Ja. Weet je in ieder geval waar het allemaal vandaan komt. Zo is het. Ik wil iedereen bedanken voor het luisteren. Wij gaan zo snel mogelijk dit publiceren, zodat jullie dat moeten jullie al horen, want anders luisteren jullie dit niet. En ik spreek jullie allemaal volgende week. Yep. Oké, okay. Bye.